بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ما بعد، وكوا مباكي سهم ndogo kukamilisha kitabu chetu بإذن الله تعالى tutajikalifisha kumalizia sehemu iliyobaki. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم، واخنت وبين الرجاء والرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كذا الرجاء ما على هذا يحث، لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر، واستعن بغدو وبالراح، وأجلد قاسدا ودم. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم، ودم على الباقيات الصالحات، وحوقل واسأل الله رزقا حسن مختتم، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا رب يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعلي دينك وانصر ناصريه، كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نسمع الشيخ رحمه الله تعالى كتك منظومه أبي مكسايا الوصايا والآداب العلمية، والزم صفات أولي التقوى، نلزميانا نصيف زمين تقوى، الذين أنباؤ بها عليهم الله أثنى، وصيف هزو يوياو الله موصفية، واقتده بهم وفواته واو فواته من الدواء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هون جوالي أنباؤ أمي وانقوز واو الله بس يكون وانقوز واو وانقوف واو فواته. Wakunut na kuwa ni mwenye kudumu katika taa, wa baina raja wal khawfi qum abada, na baina ya kutaraji na kuogopa, baina ya kutaraji na khofu simama milele. Takhsha dhunuba, unaogopa madhambi, huku unaogopa madhambi. Wataruju afwa dhil karami, na unatarajia msamaha wa mwenye utukufu. سماه الله سبحانه وتعالى gumu katika ibada ukiwa katika rajaa na khauf. Maisha yako yote namna hiyo, ukiwa unaogopia dhambi na unatarajia msamaha. Fal khaufu maurasa taqwa, khofu ni ile ambayo imerithisha taqwa. Fal khaufu maurasa taqwa, khofu ni ile ambayo imerithisha taqwa. Mtu akiwa na khofu, basi khofu inamfanya awe na muogopa Allah. Wahadha ala maradhati rabbi, na ikawa hofu imeimiza juu ya kumridhisha Allah. Wahadha, na ikaimiza hiyo hofu, ala maradhati rabbi, juu ya kumridhisha Allah. Wahajiri lithmi, na kuihama dhambi. Walathimi, na wenye madhambi. Alithim huwa adhamu, walathim hum ahlu alatham, ashabu almaasi. Ujuruhum, la tukhalituhum wala tujalisuhum. Wahajri alithmi walathimi, na kuyakimbia na kuyahama madhambi na wenye madhambi. Kadharaja ma ala hadha yahuthu, vile vile arraja ni ile ambayo juu ya hili inahimiza. Vile vile arraja ni ile ambayo juu ya hili la taqwa inahimiza. Litasdiqin, kwa ajili ya kusadikisha. Bimauudi rabbi, kwa yale yaliyoagwa na Allah mula wangu. Biljaza alazimi, kwa malipo makubwa. Yale yaliyoahidiwa kwamba watu watalipwa katika malipo makubwa. Raja inapelekea katika kuyasadikisha hayo. Walkhaufu inzada afdhal alqunut, walkhaufu inzada afdhal alqunut, na khofu ikizidi inapelekea kwenye kukata tamaa. Alqunut sio qunut, wa qaf na ta. Qunut sio qunutu, qunut ni kudumu katika taa kama tulivyoona wa qunut, lakini qunut min qanata yaqnatu la taqnatu, wa maana msikate tamaa. Wal khawfu inzada afdhal alqunut, khofu ikizidi yani juu ya mpaka wake inapelekea kwenye kukata tamaa. Kama yufdhi rajau, kama inapopelekea raja matarajio, mtu akijipa matumaini sana, matumaini haya yanampelekea li amni almakri wa niqami, kuaminika, kujiaminisha na vitimbi na adhabu. Mtu akiwa na matarajio mengi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na huko anafanya madhambi, basi atajipa matumaini juu ya vitimbi vya Allah kwamba Allah hataniadhibu, Allah hatanifanya hivi, na yote hayo ni mambo mabaya. Waman yaqnat min rahmati rabbih illa dhallun, na hakuna anayekata tamaa na rehema ya Mola wake isipokuwa wale waliopotea. Kadhalika fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun, hawajipi matumaini na vitimbi vya Allah isipokuwa watu waliokula hasara. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe kati na kati, kama anavyosema katika ubeti unaofuatia, fala tufarrit wala tufrit. Fala tufarrit ikisomwa kwa tashdidi, farrata yufarrit bimaana qassara yuqassir, kuzembea. Tufrit maana yake ni kuzembea. Fala tufarrit, usizembee. Wala tufrit, wala usivuke mipaka. Ifrat ni mtu kuvuka mpaka, sasa mujawazatul hadd ndio naambiwa amefanya afrata, lakini farrata qassara. Kwa fala tufarrit wala tufti wala tufrit, usizembee na wala usivuke mpaka. Wakun wasatan, na kuwa kati na kati, kuwa katika hali ya kati na kati. Wa mithla ma amara arrahmanu fastaqimi, na mfano wa lile aliloliamrisha Allah mwingi wa rehma, simama sawa sawa. Yani simama sawa sawa kama alivyoamrisha Allah, kama ilivyokuja katika aya fastaqim kama umirta, simama sawa sawa, nyoka kama ulivyoamrishwa. Kwa hiyo wa mithla ma amara arrahmanu fastaqimi, na mfano wa vile alivyoamrisha Allah arrahman, simama sawa sawa. Saddid, fanya amal kwa kuwafikiana na sunna, waqarib na fanya amali kwa kukurubiana na sunna, wa abishir napata bishara, wastain nataka msaada, bighudu wa birrawahi asubuhi na jioni. Unapofanya amal unatakiwa ufanye kwa sadad. Sadad ni muwafaqatu sunna, wafikiana na sunna, na qarib yani muqarabatu sunna, kukurubia sunna kila amal. Wa abshir nafanya bishara, pata bishara kwa ujira fi dunya wal akhira, kuna bishara. Wastain naomba msaada, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bighudu amefanya takhfifu wa kuweka bighuduwi kwa sababu ya dharura ya shi'ri. Bighudu asili yake bighuduwin, bighudu wa birrawahi kwa asubuhi na alghada, warrawah alghada alghadu maana yake ni wakati wa asubuhi awwalun nahar, warrawah ni akhirun an-nahar wakati wa mwisho wa mchana yani jioni. Hizi ni nyakati mbili za fadhila ambazo watu wengi wanaghafilika nazo, wakati wa qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub. Nyakati hizi watu wengi wanakuwa katika mughafala, ima wanakuwa ndio wanamka wanakimbilia kwenye kutafuta maisha, au wakati wa jioni wako katika lahu na lahu, ghaliban inakuwa namna hiyo. Nasallallahu alayhi wa sallama wala yaj'alana min al-ghafilin. Lakini mara nyingi ukipeleleza utakuta ndio nyakati za mughafala, au wengine wanakuwa melala hasa wakati huo wa asubuhi, na wakati wa jioni watu katika nuzha, katika nuzha matembezi, watu ndio watoka, watu ndio wako katika katika michezo na mengine. Waadilij qasidan, natembea nenda wakati wa usiku, hali ya kuwa kwa sababu adulja ni asairu fil layl, asairu fil layl adulja. Kwa waadilij natembea katika wakati wa usiku, qasidan hali ya kuwa kati na kati, yani pita kati na kati, wadumi na udumu katika kutekeleza haya yaliyotajwa hapo nyuma, tasjid wa taqrib na mengineyo, na kufanya a'mal kwa kudumu, kwa sababu hakuna faida ya mtu kufanya amal kisha akakatisha katikati. Kama ilivyo baadhi ya watu wanaweza kufanya ibada kwa nguvu alafu ikifika wakati anaacha. Famithlu ma khanat alkaslana himmatuhu, mfano anasema yule sema muallif rahimahullahu ta'ala, فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. هكذا عندكم. فمثل ما خانت الكسلان همته, mfano wa vile ilivyomfanyia khiana mtu mvivu hima yake. Lakini mtu mvivu siku zote ile hima yake inamfanyia khiana, haiendelei, hawina nashati katika ibada. Baada yote anayokusudia kuifanya, kusema anahifadhi hiki hamalizi, ataishia njiani. Kusema atasoma hiki, atasoma, ataishia njiani. Kila anachokifanya hakikamilishi, ataanza kila kitu kwa fujo, lakini kwa sababu ya uvivu alionao katika nafsi haidumu katika hilo. Famithlu ma khanat alkaslana himmatuhu, yani famithlu ma khanat himmatuhu alkaslana, ya dhamiri narudi katika maf'ulun bihi, mfano wa vile ilivyomfanyia khiana mvivu hima yake. Fatalama hurima almumbattu bisami, yani mara nyingi hunyimwa aliyekatikiwa na safari kwa sababu ya uchovu, kwa sababu ya kuchoka, kukimwa. Asam huwa almalal, waswahili ni kukimwa, yani mtu kuchoka. Kuna watu walivyo wanafanya jambo al-mumbat ni kama vile mtu ambaye amekatikiwa katikati ya njia yake ya safari yake alafu akaanza kumpiga mnyama. Ampige mnyama ili aende. Na tayari yeye mwenyewe ameshachoka, safari imemkatikia. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema innal mumbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Aliyekatikiwa na safari ambaye anafanya ususuavu sasa katika kumpiga mnyama, basi ardhi hajaikata na wala mnyama hajambakisha. Na maana atamuua mnyama huyo kwa kipigo. Hii kwa sababu ya ule uvivu wake kwanza ndio ulimpelekea katika kukatikiwa. Allah musta'an. Wadumu ala albaqiyati salihat. Nadumu katika albaqiyati salihat. Albaqiyati salihat kama wanavyoeleza wanachuoni wa tafsiri ni aina mbalimbali za ta'at na ibadat, lakini mara nyingi zinapotajwa basi ni kusujudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Maneno haya kuyasema ni maneno makubwa sana, bali ndio junna, yani ni ngao ya mtu fi dunia. Anapoyasema maneno haya, basi Allah tabaraka wa taala humkinga na mambo mabalaa mengi ulimwenguni, na kadhalika hatamkinga na adhabu ya akhira. Tumeona kaitwa junna, na kadhalika amali zake au thawabu zake ni zenye kubakia kama ilivyokuja katika Qur'ani, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. نزلي عمل زني كبكيا زلزو نجما ni bora mbele za Mola wako kithawabu, ni bora vile vile kwa matumaini, matumaini yake ni bora, utapata faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuidumu ala albaqiyat as-salihat, ukithirisha kusema neno hayo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. وحوق نسمى لا حول ولا قوة. هين منحوت يفعل نحتي كتوكان أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بيه كنا فعل حوق لا يحوقل غير منحوت. أصلني أصلي ليفو حوق لا يحقل إذا عجز عن الجماع. قال رجل حوق للرجل إذا عجز الجماع غير منعوت، لكن غير منحوت، لكن يفن ينحت يسمى تقانا حوق لا حول تقانا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. كما في لبس بسمة لا يبسمل بسملة. طيب وحوق نسمى لا حول ولا قوة إلا بالله. واسأل الله رزقا نموم بالله رزقي نموم بالله رزقي حسن مختتمي نبي الله رزقي أبوني مشوى كختي مشوى نبي الله كرزوك ويب مشوى أو زوري وكختي ومني كختي مشوى أكوبي ختيمة لينجيمة. وضرع إلى الله في التوفيق مبتهلة نا أمبك والله توفيقي هل يكون مني كنين يكيه kwa sababu tadharru maana yake vile vile kunyenyekea, na ibtihali ndio hivyo hivyo, lakini kusudiwa kuomba hali ya kuwa ni mwenye kunyenyekea. Fa huwa almujibu, kwa sababu Allah tabarak wa taala yeye ndiye mwenye kujibu. Wa ahlul manni, na ndiye mwenye kustahiki kusimbulia neema. Wal karami, na ndiye anastahiki, ndiye mwenye utukufu. Au wa ahlul manni, yeye ndiye mwenye neema wal karami na utukufu. الله سبحانه وتعالى دي المجيب. يا رب كيش مصنف رحمه الله تعالى كما لزيا من ذم ياكه ودعاء يا ربي يا الله أسلياك يا ربي. والكسرة دليل على حذف الياء ياء المتكلم، يعني بحذف الياء والكسرة دليل عليها. يا ربي يا الله مؤيم لوانغو كوي هابو يكتك محالي بناسبي يساب لمنادى مضاف. يا حي يا ولي حي. يا قيوم يا من يكون يسمامي مامبو يا واجا من يكون يندش مامبو يا واجا. مغفرة تكون مفعول في المحذوف au utakuwa mafhul mutlaq, lakini fiili yake imeondoshwa. Lakini sasa atlubul maghfirat, atlubu maghfiratan, naomba msamaha. Lima janaitu, kwa yale niliyoyachuma. Maghfiratan, lima janaitu, naomba msamaha kwa yale niliyoyachuma. Min al-isyani, katika madhambi makubwa makubwa. Wallama, mina madhambi madogo. Allamam, wallamam ni madhambi madogo yote ambayo hajengeta kabair, kama vile nadhar ila al-muharram, kadhalika al-batsh na mingineyo. Wamnun alayya bima yurdhika, na ninaemesha juu, ninaemesha juu yangu kwa kile ambacho kinakuridhia wewe, kinakuridhisha wewe. Waqdhihi li, na unihukumilie mimi hilo, nikumilie hilo mimi, nipe yani, ninaemesha juu yangu kwa kile ambacho kinakuridhisha. Waqdhihi, waqdhihi li, na lihukumu hilo yani, nipe mimi, mimi min i'tiqadin, miongoni mwa itikadi, itikadi inakuridhisha. Wa min fi'lin, na kitendo kinachokuridhisha. Wa min kalimin, na maneno yanayokuridhisha, yani niwafikishe ni lile ambalo linakuridhia katika itikadi sahihi, na vitendo vizuri vya taa na maneno mazuri. Wa a'li dinak, na inyanyue dini yako, iweke juu dini yako. Wansur nasirihi, na mnusuru mwenye kuinusuru dini yako. Alha huna al-adhamir ya a'idhi la ila din. Wa a'li dinak, na inyanyue dini yako. Wansur nasirihi, na mnusuru yule mwenye kuinusuru dini. Kama wa'adtahum, kama ulivyowaahidi rabbana, ewe mola wetu. Kama wa'adtahum rabbana, asili yake kama wa'adtahum ya rabbana, kama ulivyowaahidi wao, ewe mola wetu. Fi asdaqil kalimi, katika neno lililokuwa, lililokuwa katika neno la, neno la kweli zaidi, au katika neno la kweli zaidi katika neno. Sababu katika Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ameahidi kwamba atawanusuru wenye kuinusuru dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, hakika sisi tutawanusuru mitume wetu na wale ambao wameamini katika uhai wa dunia na siku itakayosimama kiyama, siku itakayosimama mashahidi. Kadhalika, wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, na imekuwa ni haki yenye kudhibiti juu yetu kuwanusuru waumini. Kisha anasema ash-sha'ir, waqsim bi ba'sik yad'u ala al-kuffar wa a'da' ad-din, ala a'da' ad-din. Waqsim bi ba'sik, na wavunje kwa adhabu yako. Rabbi, ewe mola wangu. Hisba khadhilihi, kundi la wenye kuinyima nusura dini. Waqsim bi ba'sika rabbi hisba khadhilihi, takdiri yake ilikuwa maneno yangekuwa waqsim hisba khadhilihi, waqsim ya rabbi hisba khadhilihi bi ba'sik, na wavunje ewe mola wangu kundi la wenye kuikosesha nusura hiyo dini kwa adhabu yako. Warudda kaida al-aadi, na virudishe vitimbi kwa vitimbi vya wenye kufanya uadui. Fi nuhurihimi, katika vitobi vya shingo zao, katika nuhuri zao. Nuhuri ni sehemu ambayo ndipo wanapochinjwa ngamia, na kila mmoja na nahari ambayo ni sehemu ya inapoishia mitulinga ya vifua na inapoanzia shingo. Waqsim bi ba'sika rabbi, na vunja kwa nguvu zako au kwa adhabu yako ewe mola wangu. Hisba khadhilihi, kundi la wenye kuikosesha nusra dini. Warudda kaida al-aadi, na virudishe vitimbi vya maadui. Fi nuhurihimi, katika vitobwi vya shingo zao. Washdud alayhim, na ukazie juu yao, yanutilie mkazo juu yao, ufanye uzito juu yao. Bizilzalin, kwa kuwaletea zilzal, wa damdamatin, na kuangamiza kwenye kuenea juu yao. Nasibaki mtu damdam, damdama au damdama yudamdim, kwa maana atbaqa alayhim al-adhab wa ammahum bihi, kwa maana adhabu yameeneza kwa kubaki mtu, kila mmoja imempata. Kwa yenezi pia kadhalika kwa adhabu, kama fa'alta bi ahli al-hijri fi al-qidami, kama ulivyofanya watu wa Salih hapo zamani. Qaum Salih jamaa zake waliangamizwa hivyo hivyo. Fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha, wakamkadhibisha Salih na wakamkata makwara ngamia, wakamkata miguu. Fakadhabuhu wakamkadhibisha Salih fa'aqaruha, na wakamkata miguu ngamia. Fadamdama alayhim, akayeneza adhabu juu yao. Rabbuhum mula wao, bidhambihim, kwa sababu ya makosa yao. Fasawaha, na akaifanya sawa, isawazisha adhabu hiyo, ikawa imewaenea wote, hakuna ambaye alibakia. Fasbahu fi diyarihim jathimin, wakapambaukiwa katika majumba yao, hali ya kuwa ni wenye, hali ya kuwa ni mizoga, maduta imeanguka. Waj'alhumu rabbana lilkhalqi maw'izatan, na wafanye hao maadui ewe mula wetu kwa viumbe kuwa ni mawaidha, yani watu wengine waonyeke na wakome kufanya uadui. Wa ibratan, na wafanye hali ya kuwa, wafanye kuwa ni mazingatio. Ya shadid albatsh wan niqami, ewe mkali wa kukamata, yani kuadhibu. Wan niqami, na adhabu. Inna batsh rabbika la shadid, hakika kukamata kwa mula wako ni kukali. Anapomkamata mtu cha kumuadhibu, basi adhabu yake ni kali, hakuna mwenye kuizuia. Thumma salatu ala al-ma'sumi min khata'in, kisha sala zimfikie aliyekingwa na makosa. Thumma salatu, kisha salah ala al-ma'sumi min khata'in, ni kwa yule aliyekingwa na makosa. Muhammadin, ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairi rusulillahi kullihimi, mbora wa mitume ya Allah wote, mbora wa mitume wa Allah wote, ni mbora wa mitume wote wa Allah. Wal ali kadhalika, sala ziwafikie ali wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitajwa al ali, unakusudiwa aqaribuhu min abnai amamihi wa ikhwanihi, أبناء أعمامه وأبنائه وأبناؤهم, كذلك زوجاته الطاهرات والصحب نما الصحابة. لكن وقت من جيني كتب الآل نقصدي وأتباعه, لكن كسابه أبا نتجل الصحب بس لإنجي آله ومعنى أقاربه صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. والصحب نما الصحابة ثم التابعين لهم, كيش وليوفوتي واهو. Watama nadhmi, na imetimia nadhmi yangu, utungo wangu umetimia. Bihamdillahi dhinni'ami, kwa pamoja na kuvaana na kumsifu Allah mwenye ni'ma. Watama nadhmi, na imetimia nadhmi yangu. Bihamdillahi, pamoja na kuvaana na kumsifu Allah. Dhinni'ami, mwenye ni'ma. Bihadhaini albaitaini, yakulu al-sharih, بهذين البيتين ختم رحمه الله تعالى هذا النظم كما بدأه بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وبيته زنبيلي أن أقوام ختميشة نظمه رحمه الله تعالى كما الفيانزة وكم همدي الله وكم سليم تمواكي صلى الله عليه وسلم نأل زاكي نما صحب زاكي na wale ambao wamemfuatia wao kwa wema. Yakulu bihadha yantahi at-ta'liq wa la hadha an-nadhm al-mubarak an-nafi' al-mati' walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa nas'alu Allah 'azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن تم الكتاب، وما عليكم إلا الحفظ. بعد الفهم والشرح والتوضيح فعليكم بالحفظ، ولا يكفي الحفظ بل فعليكم بالعمل، كما أوصى ذلك الناظم رحمه الله تعالى. ويتجتهد كيفاذ إذ أبيات 147 أنا أسمى أحكم قواعده واحرز فوائده تحز عوائده كالدر تنتظم. katika baadhi ya nusakh ubeti huu haupo. Anasema ahkim qawaidahu, zifanye vizuri, ifanye mizuri misingi yake, yani ifanye itqan. Ahkim qawaidahu, ifanye vizuri misingi yake. Wahriz fawaidahu, ubeti wa 157, fanya vizuri misingi yake. Wahriz fawaidahu, nazikusanye faida zake, kusanya fawaid. Tahuz awaidahu, utakusanya yale marejesho yake, yani faida yake utakuja kuiona, itakurudia. Tahuz awaidahu, utakusanya yale marejeo yake, marejesho yanayopatikana kwenye faida. Kadurri, kama vile lulu tantadhimi, inayotungika. Adurru kwa maana ya lulu. Fahiya almahajjatu fasluk ghayra munharifin وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. والله تعالى أعلم.